się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 października, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Polski Fundusz Rozwoju przejmuje kolejkę na Kasprowy Wierch i kilka innych. Brett Kavanaugh już zaprzysiężony na sędziego Sądu Najwyższego USA. Uczestnicy antyputinowskich akcji ukarani aresztem. Kolejka na Kasprowy Wierch już w rękach Polskiego Funduszu Rozwoju. Przejął on także od spółki MIT Europa Partners kilka innych kolejek w Tatrach i Beskidach. Poinformował o tym na konferencji prasowej prezes funduszu Paweł Borys. Nabyliśmy pakiet 99,7% udziałów w tej spółce. Tę różnicę, niecałe 0,3% posiadają lokalne samorządy. No, można powiedzieć, że mieliśmy praktycznie całą firmę. Polskie Koleje Linowe są właścicielem 7 ośrodków w polskich Tatrach i Beskidach. Polskie Koleje Linowe to najstarszy i największy operator kolei i wyciągów górskich, posiadający 7 ośrodków w Tatrach i Beskidach, z których najbardziej znane to Kasprowy Wierch i Gubałówka w Zakopanem, a także Jaworzyna Krynicka w Krynicy-Zdrój. Firma została sprywatyzowana w 2013 roku, kiedy to jej głównym udziałowcem został fundusz MIT Europa Partners. Wcześniej ten fundusz inwestował m.in. w sieć handlową Żabka, przychodnie Luxmet, a teraz w portal Allegro i firmę Hortex. Teraz w serwisie Trójki dwugłos w sprawie reprywatyzacji. Potrzebujemy nowej ustawy reprywatyzacyjnej, mówił w radiowej jedynce poseł ruchu Kukiz15 Tomasz Rzymkowski. Jego zdaniem afera związana z dziką reprywatyzacją w Warszawie powinna zostać zamknięta powstaniem specjalnej ustawy. Jej celem powinno być doprowadzenie do przywrócenia majątków prawowitym właścicielom. Polska potrzebuje reprywatyzacji. Te niszczejące dworki, te niszczejące nieruchomości, ta ziemia, która leży odłogiem, ona powinna trafić w ręce prawowitych właścicieli, którzy nie mają takiego szczęścia jak ci złodzieje w Warszawie, aby odzyskać to, co im się akurat prawnie należy, bo tym złodziejom się to akurat nie należało. I powinni zostać surowo za to ukarani, a ten majątek, który zyskali, powinien być im po prostu skonfiskowany. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin przypominał w Trójce, że w rządzie trwają analizy dotyczące projektu ustawy reprywatyzacyjnej przygotowanego przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Projekt zawęża krąg osób, które mogłyby się starać o zwrot majątku do obywateli polskich, spadkobierców dawnych właścicieli. To mogłoby, zdaniem ministra Sasina, spowodować oskarżenie państwa polskiego o wykluczenie części osób, które mogłyby się starać o zwrot nieruchomości. To są bardzo poważne kwestie dotyczące również prawa międzynarodowego. Musimy bardzo do tego podejść z rozwagą, no żeby nie narazić nas wszystkich i państwa polskiego na zarzuty, które będą skutkowały ogromnymi również roszczeniami. Minister Sasin dodał, że byłoby dobrze, gdyby ustawa reprywatyzacyjna została przyjęta na zasadzie konsensusu wszystkich sił politycznych, ale przyznał, że w to nie wierzy. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, działaczka na rzecz integracji osób niepełnosprawnych Alina Szatkowska i Forum Żydów Polskich są wśród laureatów tegorocznej Europejskiej Nagrody Obywatelskiej, która dziś zostanie wręczona w Parlamencie Europejskim. To wyróżnienie za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w działalność promującą lepsze zrozumienie i ściślejszą integrację między obywatelami a państwem. Ułatwianie współpracy w Unii Europejskiej oraz codzienną działalność odzwierciedlającą wartości zawarte w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Oskarżany o molestowanie seksualne Brett Kavanaugh już zaprzysiężony na sędziego Sądu Najwyższego USA. Uroczystość odbyła się w Białym Domu, a podczas niej prezydent Donald Trump przepraszał Kavanaugh za to, co spotkało go podczas zatwierdzania nominacji. Sędzia zapowiedział, że podczas sprawowania funkcji będzie niezależny i ponadpartyjny. Marek Wałkuski. I, Brett M. Kavanaugh, do solemnly swear. Formalne zaprzysiężenie Bretta Kavanaugh miało miejsce już w sobotę, kilka godzin po zatwierdzeniu przez Senat. Wczoraj w Białym Domu odbyło się tak zwane zaprzysiężenie ceremonialne z udziałem sędziów Sądu Najwyższego, polityków, mediów i prezydenta USA. Nawiązując do oskarżeń o napastowanie seksualne, jakie padły pod adresem sędziego, Donald Trump zaczął ceremonię w nietypowy sposób. W imieniu narodu chciałem przeprosić pana i pańską rodzinę za ogromny ból i cierpienie, które musieliście znosić. Brett Kavanaugh dziękował Donaldowi Trumpowi za wsparcie. Podkreślił, że zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nim ciąży. Każdy Amerykanin może być pewny mojej niezależności i bezstronności. Będę wierny zasadzie równości wobec prawa. Amerykański Sąd Najwyższy składa się z 9 sędziów wybieranych na dożywotnie kadencje. Nominowani są przez prezydenta i zatwierdzani przez Senat, ale po złożeniu przysięgi są nieodwoływalni, co gwarantuje ich niezależność. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

9,5 minuty po 11. Jesteśmy już, o czym Państwo wiedzą, w programie trzecim po odsłuchu remasterowanej wersji płyty Imagine Johna Lennona i dziś tytułowy utwór z tego właśnie krążka w wersji demo jest naszą piosenką dnia. Zapowiada takiej oczywistości, ale powtórzę, bo to nasza piosenka dnia. Imagine, John Lennon, wersja demo, remasterowana wersja płyty Imagine. Odsłuch już za nami. A my w programie Do Południa kontynuujemy teraz nasze rozważania o jesieni, a rozważania o jesieni to głównie rozważania o kolorach. Time for you to fix me, 'cause I can't breathe. It wasn't my intention to let things go this far. All the big ideas I kept inside, I guess it doesn't mean that much to you. The colors in my head.

Wcale nie jestem pewien, czy ktoś z Państwa jeszcze pamięta ten utwór. Odkryliśmy go kiedyś w programie między 9 a 12, ale to było bardzo dawno temu. I aby go przypomnieć, wybrałem dziś wersję długą, albumową, ale mam nadzieję, że się dobrze słuchało. Utwór zatytułowany Colors. To był zespół Airbag. Nasze jesienne rozważania muzyczne jesienią zawsze przypominają się ładne polskie piosenki. Czasem myślę, że jestem bez was, a czasem zupełnie już nie wiem, kim jestem, lecz wiem, że są więksi święci niż ja. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Błędy i skazy i nie wiem kim jestem i już. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem między tym wszystkim spędzam swe dnie. Piekło czy raj, czy też mam się błąkać jak ptak? Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem wszystkim spędzam swe dnie. To była Martyna Jakubowicz i to takie rozważanie jesienne wyciągnięte jeszcze z pudełka kartonowego, bo nie wiem jak to było w Państwa przypadku, ale w moim przypadku to był utwór zarejestrowany jeszcze na taśmie magnetofonowej. Teraz będzie płyta winylowa. Zapytałem w nim, co się stało. kraj. Sam pan wie, jak to jest młody i taki czas. Młode koty lubią uczyć się, była z nimi i ta Magda K. Głośny kraj. Przerwać chciał perkusji trans. Co się stało z mamą tam? Co się stało z mamą tam? Mogła mówić, nie widziałam, kto zmarnowała chłopcom 7 lat. Wreszcie wyjechała gdzieś, żeby zmazać krzew i zatrzeć szlam. Wszyscy mieli jej za złe, że tu jeszcze jest ta Magda K. Jedno z tych pięknych lat. Nie ma sprawy, Magdy K. Jedno z tych pięknych lat. Nie ma sprawy, Magdy K. Jedno z tych pięknych lat. Nie ma sprawy, Magdy K. I takie to jesienne rozważanie. To był Zbigniew Hołdys, co się stało z Magdą K. Z korespondencji państwa wnoszę, że te rozważania jesienne państwu odpowiadają i dziękuję za olbrzymią korespondencję w sprawie zespołu Airbag. Okazuje się, że jest jeszcze ciągle bardzo wielu fanów podobnych do mnie tego właśnie utworu Kalas, choć zespół zarejestrował nie tylko tę jedną płytę i nie tylko tę jedną piosenkę i być może jesienią będziemy po ich twórczość sięgać. Bardzo dziękuję za korespondencję, a odzajemniając państwa uprzejmość, mam teraz zaproszenia na wspaniały festiwal jazzowy. Palm Jazz Festival odbywa się po raz kolejny w Gliwicach i mamy zaproszenia na 2 koncerty. 5 podwójnych koncertów na 20 dzień października. Kurt Elling wystąpi w Teatrze Miejskim w Gliwicach o 19:00. A 21:00 Arve Hendriksen i Dawid Kolar w Centrum Kultury Jazzowia, też o godzinie 19:00. Po zaproszenia proszę dzwonić do Gabrieli, 2 2 i 7 3. Zaproszenia opiewają na 20 dzień października i 21. To wszystko dzieje się w Gliwicach w ramach Palm Jazz Festival. A gdyby ktoś z państwa jeszcze chciał odnaleźć więcej informacji na temat tego festiwalu, to polecam stronę internetową www.palmjazz.pl. Zaproszenia czekają, 2 2 7 3. Zapraszamy do reklamy.

Dla niektórych z nas to będzie już drugie spotkanie z Sir Paulem McCartneyem. Grudzień tego roku, Kraków, tym razem tam się spotykamy i bardzo jestem ciekaw, jak się ułoży ten koncert teraz, bo ten na Stadionie Narodowym miał w sobie taki poziom emocji, że to był koncert ze ściśniętym gardłem. Do grudnia już niewiele czasu, tam się spotykamy i znowu podziwiamy i bawimy się wspólnie z Paulem McCartneyem. No, to tyle, co chciałem o tym powiedzieć. Mam nadzieję, że... A, jeszcze list bardzo ważny, na który czekałem. Nasz stały słuchacz z Działoszyna, który podpisuje się jako Serce Rock Metalowe, wraca do zdrowia i to jest dobra informacja i tak trzymać. I niech tak już zostanie. Wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że podobnie jak zespół Airbag, pamiętają Państwo ostatnią płytę Didi Bridgewater, którą zachwyciliśmy się przy okazji ostatniej edycji Ladies Jazz Festival. My też to lubimy. Na koncercie Didi Bridgewater była niewypowiedziana. Po prostu cudowny koncert i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w Polsce zobaczymy ją na scenie, na koncercie. To była Didi Bridgewater jako nasze rozważanie jesienne, a teraz rozważania Państwa nad zapominalstwem redaktora. Oczywiście zaniedbałem ostatnio nasze wykłady filologiczne, ale dziś to nadrabiamy. I teraz wszystko jest w porządku. To był nasz wykład filologiczny. Dance into the Light. To był oczywiście Phil Collins. Polecam Państwu na zakończenie naszego spotkania zestaw do głosowania na listę. Proszę oddać głosy na najbliższe notowanie. Najbliższe notowanie w piątek po 19:00 poprowadzi Marek Niedźwiecki.